Дідові за все дякувати, подумав. Треба і йому свічку поставити, аби спав спокійно. Слушна думка потягла на літню спеку. До Володимирського, наказав Продану, проїхав повз близький Флорівський. Автівка промчала розплавленим Хрещатиком, вивернула на бульвар Шевченка. Макс кинув оком ліворуч і ледь не знепритомнів. Під зеленою тополею, на якій вицвілим горем майорів вінок із пластикових квітів, стояла руда дівчина у чорному до п'ят. Тримала в руках картонну табличку з трьома словами. «Стій!» – ухопив за кермо. «Продан на гальма. Шефе!» Ауді застигла посеред проїжджої частини. Макс вискочив. Автівки у вереск. Ідіот довбаний. До біса. Перебіг вулицю, перескочив чавунну огорожу, рвонув до тополі щосили, ніби щезне разом із дівчиною, табличкою, вінком. Зупинився за метр. Закляк. Руда обернулася до нього. «Нелюба!» – перелякалося серце, бо раптом зрозумів, усі ті свічки сподівання марні. На власні очі побачити живу чи мертву, от тоді б заспокоївся. Опустив очі. «Тебе бачить Бог», – прочитав на картонці. «Ви», – мовив тоскно, – «Чому тут?» «Тут хлопця мого вбили. Звірі. Їх не знайшли?» «Ні. Та вони тут. Щодня проїжджають повз мене. Думають, що врятовані, що їх ніхто не бачить». Скельце лягло у сіре. Серце застукало. Спало-спало собі, а тут прокинулося. Роззирався, наче з неба стирчить невидимий мікроскоп, а він під ним – мошка. «Годі!» – зупиняв себе та знову і знову дивився в небо. Юля насторожилася, забула про якорі, розкрила обійми. «Максе, що з тобою?» «Нормально», – відповів замість Макса Дон. «Може, поїдемо кудись?» – пропонувала. «Краще пожити», – відповідав замість Макса волоцюжка Ботва. «Що ти таке говориш?» – лякалася. «Поїдемо завтра ж». «Нащо мчати? Це ж наш час. Він пролітає. Ми навіть не встигаємо», шепотіла замість Макса Люба. Юля огортала Макса чуттєвою ніжністю. Здавався. Припадав до русявої красуні, усміхався без слів. Чисто як Дора. Пручався о мені, кричав собі подумки. І що? Та минуле ставало реальністю. Затьмарювало день нинішній, і те божевілля тяглося б вічно, якби не кадуцей. Перепечаєве майно настійливо кликало Макса: «Охороняй гроші, бо розвіються!» Мотнувся в Росію. На далекому сході помідорів об'ївся. Вбивав серце справами, і коли повернувся, спокійний, холодний, як лід, поїхав на Костюльну. Було у Макса питаннячко до Єви Марії. У задушливій кімнаті стара ворожка обтирала лице вогким рушником. «Не приймаємо!» Жіночка у чорному заступила Максові шлях. «Єва Марія відпочиває». «Від чого?» «Від брехні?» – відсунув жінку, нахабно сівся навпроти ворожки. «А, ти?» Єва Марія глянула на Макса прискіпливо. «Нащо ви людям брешете? Вас же Бог бачить!» – сказав холодно. «Вас бачить Бог! Щомиті! Не боїтеся?» Єва Марія захитала головою заперечливо. «Ні». «Не боюся, незворушна. Знаю, кому правди не треба». «Е, ні, не грайтеся. Правда всім потрібна, а от брехня...» «Нащо? Напотякали, що мені Нані Новаковська доля. Яка у тому користь?» «Ну і прикрощів ніяких. Не склалося ж, правда? Та й помилятися можу, жива людина. Краще збирайте свої манатки і дуйте куди подалі, поки вашими откровеннями не зацікавилися відповідні органи, бо я допоможу». Підвівся, зиркнув на Єву Марію шулікою і пішов до дверей. «На все добре. І запам'ятайте, немає такої правди, яку людині знати не треба». «І тобі?» – почув у спину. Озирнувся. «А про мене, дивлюся, геть усе знаєте», – усміхнувся недобре. «Ну, приголомште наостанок». «Мати твоя?» «Що?» – скривився. «Помре», – сказала Єва Марія. «До кінця цього року». «Ні, кляте слово. Хоч як не затуляй його іншими, мовляв, збрехала, придумала, лізе наверх, паралізує думки, м'язи, серце, у голові порожньо, тільки страх. Ні. З калюжі в дитинстві мама його і потім завжди. Ні. За довгу, як життя, хвилину виринає перший істеричний порив. Фігня. За годину домовиться з найкращими клініками світу. За день маму вже почнуть обстежувати найкращі спеціалісти. За тиждень знатиме точний діагноз і віддалені перспективи. Мозок реагує холодним фактом. Перспективи відомі. До кінця цього року. А у нас що? Липень? Є півроку? Півроку маму не бачив, усвідомлює. Вражається. Хапає мобільний. Ні, поїде. Не їде. Страшно. Дивитися в очі і знати, що за півроку соне пішки. Сичить продану. Геть! Майдан, Бесарабка, до Ради, повз Арсенальну і Лавру до Царського села. Сонце переводить сили на воду. Всередині тремтить відчайдушний гнів. Будь ти проклята, паскудна ворожка! Ну хто тебе за язика тягнув? Як тепер із цим жити? Дідо. Дідо був мудрим. Потурбувався, аби інші не відчували себе безпорадними і безсилими. А Макс? Що він може? І що повинен робити? Хай би двері відчинив тато. Просить. Замок клацає. На порозі мати. Ніби така, як завжди. Проходь, кидає байдуже. А чому пахне ліками? Питає і голосу свого не чує. Тато захворів, якщо тобі цікаво, відповідає пані Женя ворожо. А ти тут задля чого? Якщо знову нам нерви мотати, то краще вже йди собі. Скучив, шепоче сумирно. відводить погляд, йде за матір'ю до вітальні. Володимир Гнатович лежить на дивані перед вімкненим телевізором. «Як ти, тату?» Батько не відповідає. Супиться, відводить погляд. Макс безпорадно озирається до матері. «Допоможи!» І сам не витримує. Очі долу обережно опускаються в крісло, ніби тут геть усе потрібно робити вкрай передбачливо. Пані Женя демонстративно сідається поряд з чоловіком. «Гроші скінчилися?» – питає. «Ні, навпаки. Подумав, може вам щось потрібно?» Батьки перезираються. Пані Женя з тривогою дивиться на сина. Стягує перуку. Задовбала, їй Богу. «Максимчику», – не витримує. «Щось сталося, синку? Кажи!» Макс полохливо зиркає на матір. «Навіщо перука? Хіміотерапія?» «Здурів?» – дивується пані Женя. Вдивляється в бліде обличчя сина. «У тебе біда якась?» «Ні, тобто, простіть мене. Можна тут сьогодні лишуся?» Батьки знову косують одне на одного. «Це твій дім, синку?» – врешті вимовляє Володимир Гнатович. Час стоїть. Зупинився і чухається. Куди поспішати? Розмова не клеїться, рветься. «Як справи?» «Нормально. А що там з погодою?» «Пече, наче кінець світу. А у дідовому палаці дуже файна система вентиляції. Може б, на літо батьки до Макса переїхали? Місця на роту?» «Та ні, тут звикли. Чи за містом на дачі?» «Там і були. Але татові раптом серце прихопило». «Зрозуміло. Ви ж лікуєтеся?» «Ні. Божої ласки чекаємо», – відповідає пані Женя категорично, як завжди. «Зрозуміло». Макс тоскно дивиться повз матір. «Що далі?» Володимир Гнатович заплющує очі. Пані Женя підхоплюється. «Ходімо на кухню, Максимчику. Хай тато перепочине». Трюфель, чай, вершки, полуниці. Пані Женя сідається за стіл навпроти сина. І жестом не виказує справжніх почуттів. Оце б обійняла ріднесенького, обцілувала. Жодної зобраз не згадала б. Повернувся. «Смачно?» Макс дивиться у чашку. «Мамо, я тут подумав. Тато став хворіти. Треба їхати в Європу, в нормальну клініку. На діагностику». «Ой, я тебе прошу», – відмахується пані Женя. «Нічого з твоїм татом не станеться. Прислів'я чув? Хто хворів? Дідо. А хто помер? Баба». Макс полотніє. «Так я й кажу. Давайте всі разом поїдемо. Ну чому б вам із татом не перевірити здоров'я?» «Ти наші ліки», – не втримується, – штрикає пані Женя. «Аби без фокусів гарцювали б, як молоді». Замовкає. Раптом змахує сльозу. «Максимчику, кінчай чудити, бо ми тут без тебе». «Мамо, мамо», – підхоплюється, обіймає матір. Серце стискає безпорадним жалем. «Закінчив, їй-богу! Ну ти ж знаєш, я ніколи не брешу». «Кому? Людям не брешеш? Ото диво!» Ти сам собі не брехати навчися, вражає у серце. Прошу, тата з тією фабрикою так підставив, ворог там у нього. А в пику йому зацідити не міг, треба було гроші фінькати. Матусю, а я так мріяла, аби онуки, щоб женився. Я геть не проти. На хвойді отій. Пані Женя обурно дивиться на сина, бідкається щиро. Де ти їх знаходиш? На смітниках? Любу ту, Юлю цю. Ну хіба нормальних дівчат мало? От Нані Новаковська. Феноменальна дівка. Розумна, красива. І батько її нам цілком підходить. Нані? Ще скажи, що не подобається. Бачила, як дивився на неї у тому селі, де ти з опалу бусик татарам подарував. Нані? Повторюю тоскно. Обіцяю, завтра ж зателефоную Нані. Дякую, що нагадала. Нані? Так, варто познайомитися ближче. Пані Женя звеселяється на очах. Сперше Юлю свою женив Тришия, бо Нані не дішовка Силіконова. Дізнається, що у тебе коханка трилується, як і знайомства. Слушно, Макс підводиться. Відчайдушний страх за матір перемішується зі здивуванням і міцною гидливістю. Роками настоювалася. Куди ти, синочку? Казав, залишишся? Не відкладатиму. Зараз Юлю додому відправлю. Завтра зранку зателефоную, говорить від дверей, бо ще мить тут і зірветься. Мати подається за сином, хапає за руку, заглядає в очі, раптом шепоче. Скажи, дідо тобі багато залишив? Мільярд маєш? Маю. Вискакує на повітря. Нема. Літній вечір закрив сонцю очі, та спека не вщухла. Крутить листя у довгі трубочки, наче вправний майстер сигар. Піт заливає очі. І Макс думає, нащо той кадуцей, коли є речі, від яких не відкупитися? Перед очима руда дівчина з картонною табличкою. Ти ще біля автівки тупцює вірний продан. Додому. А вдома пекло. У перепечаєвих хоромах зламалася файна система вентиляції. Юля стоїть посеред спальні, гола, обмоталася вологим простирадлом. Помираю від спеки, Максе. Макс сідає край ліжка. Юлю, ти не подобаєшся моїй матері, говорить глухо. Дівчина завмирає. Довге русяве волосся чорною тінню на обличчя. Вона хоче, щоб ти повернулася додому. Скачко всміхається тоскно. Мамин синочок? Ні. Але вона помирає. Я не можу зараз, бурмотить дурне. Потім. Потім ми одружимося. Просто вір мені. Покоївка допоможе тобі зібрати. Простирадло падає. Божевільне Скачко, переступає через нього, йде зі спальні. Нога прекрасна. Крізь розчинені двері Макс бачить, перетинає вітальню, суне далі. Паскудство. Підхоплюється, біжить слідом. Продане, загорни її в щось. Додому відвези. Куди? Ніяк не втягнути. тямить Продан. На Пушкінську. Голу? Ти глухий? Продан біжить за Юлею, на ходу зриває мереживну скатертину з журнального столика, накидає на дівчину, як сачок на метелика. Підхоплює, зникає. Макс супиться роздратовано. Йде за ними, наче зупиниться на мить і впаде. Виходить з під'їзду. Від будинку вже від'їжджає кубик Продана. Крізь затемнене скло нічого не видно. Макс суне до білої Ауді. Що залишилося? Тільки стіл і автівка. Заводить двигун. Кадуцей. Мільйони білих столів, тисячі білих Ауді. Автівка мчить метушливими вулицями. На Пушкінській уже не видно кубика Продана. Швидкий. Макс залишає Ауді під пахучою липою. Пішки суне в бік Майдану, хоча навряд розумію, що йде саме туди. Перед очима не тротуари, дерева, люди, автівки. Порожній білий простір. До біса гармонійний і байдужий. Веде. Важко схибити. Маячня. Маячня б'ється. Помиляєшся, мамо. Я не брешу не тільки людям. І собі. Які сумніви? Не у грошах справа. Завжди знав, я прекрасна людина. Я зроблю твої останні дні, мамо, затишними і щасливими. Завтра ж відшукаю Нані. Одружуся з нею ще до кінця цього року. І залишу наступного дня після твоєї смерті, щоб покидьку Макарову стало дуже, дуже боляче. А Скачко? Ну що Скачко? Дюка не залишають, тільки зраджують. Схаменувся. Де це він? Андріївська церква хрестом у небо. Зіщулився, наче Бог його думки стенографував, а тепер перечитує, головою хитає. Отак, значить? Отак, пробурмотів. Знітився, наче тієї ж миті мав би продемонструвати Богові добре діло. Нахилився, підняв камінь з розхитаної бруківки, уклав рівно. «Мені вірити можна», – виправдався переконано, «а іншим – ні». Закляк. А чому він повірив ворожці, що мама помре? Чому? Розлютився. Віджбурнув камінь ногою. Пішов узвозом долу, черевиків не жалів, бив і бив те каміння. Розліталося. Ха, паскудство. І до кінниці плюватимуть у душу. Уб'ю. Уб'ю. Скриготів зубами, погрожував не ворожці, цілому світові. Зупинився. Ноги в кров. Розвернувся. Ніхто, крім Бога, розпачу не бачить. Під пам'ятником Булгакову сидів Макаров. Макс задихнувся, почервонів. У скронях гуде. Уб'ю, уб'ю. Похапцем дістав мобільний. Продане, прошепотів нервово. «Я на Андріївському. Під'їдь!» Відімкнув зв'язок, буцнув камінь, скривився від болю. Утамував несподіваний тваринний страх і пішов до Макарова. Кінець другої книги. Кінець озвученої книги.